Da lagde han en jævlig pistol som gikk rundt og kjøtte unger. Ja, han drepte folk. Fordi han drittler å levere på sanger og sånt. Og her har vi noen ord fra nissen himself. Jeg heter Nissen, og så lurte jeg på om noen kunne suge meg, eller? The bad thing is yes, a bad heart. Oh baby, if you say so for the mean how it got it. It's born in pretty Bethlehem. We will come and speak the back. Oh baby, it come in the people the most of it. Oh hey, we'll ask over Greason. Oh hey, we'll ask over Greason. Who's the go? Who's the go? Swear I'm not as red as that. Oh baby, man, the slave on me the guilt I did. It's busy, you like that. Jeg er jo fæn. Jeg skriker så fæn. Satan. Jeg heter Jort og jeg er galet. Deling er det himmelen blå. Nissen har en vik å stå. Blåen sitter nissen med sin julegull. Så god og full, så god og full. Han ikke har råp og han kjøter opp. Når nissen drikker, jeg er stopp. Jaaa.